Друга книга Самуїла, розділ 21. Був за днів Давида голод протягом 3 років поспіль. І шукав Давид обличчя Господнього. І Господь сказав: «Це через Саула та через його скривавлений дім, тому що він повбивав гівонітів». Тоді покликав цар гівонітів і сказав до них: «А гівоніти ж не були із синів ізраїльських, були вони з рештки аморіїв, і хоч заприсяглись були їм сини ізраїльські, та Саул з ревності заради Ізраїля і Юди намагався вигубити їх». Тож Давид і каже до гівонітів: «Що я маю вам зробити і чим спокутувати, щоб ви благословили спадкоємство Господнє?» Гівоніти ж відповіли йому: «Не в золоті, ні в сріблі тут справа між нами та Саулом і його домом, і не треба нам, щоб когось стратили в Ізраїлі». І питає цар: «Що ж ви хочете, щоб я зробив вам?» Вони відповіли цареві: «Того чоловіка, що винищував нас і хотів вигубити нас, щоб уже більше ми не існували в цілій ізраїльській землі, нехай нам видані будуть 7 з його потомків, і ми повісимо їх у Гівеа на горі Господній». І сказав цар: «Я видам їх». Але цар пощадив Мерібаала, Йонатанового сина, Саулового внука, задля присяги перед Господом, що була між ними, між Давидом та Йонатаном, Сауловим сином. І взяв цар обох синів Ріцпи, Аєвої дочки, що їх вона народила Саулові, Армонія і Мерібаала, та 5 синів Мерави, Саулової дочки, що народила вона Адрієлові, Барзілаєвому синові з Михоли, і видано їх у руки гівонітам, а вони повісили їх на горі перед Господом. Так 7 їх загинуло разом. Вони загинули в перші дні жнив, на початку ячмінних жнив. Ріцпа ж, а Аєва дочка, взяла ряднину, розстелила її собі на скелі і була там від початку жнив, аж поки не полилась на них вода з неба і не допускала птиць піднебесних сідати на них вдень, ані польових хижаків уночі. Коли сповістили Давидові, що зробила Ріцпа, а її водочка, Саулова наложниця, пішов Давид і взяв кості Саула і кості Йонатана, його сина, від мешканців Явеш-Гілеаду, що їх були викрали з Майдану в Бет-Шані, де їх повісили були філістимляни того дня, як побили були Саула в Гілбоа. І забрав він звідтіль кості Саулові і кості Йонатана, його сина, і позбирано кості повішених. І поховали кості Саула та Йонатана, його сина, у Веніаминовій країні, в Целі, в гробі Кіша, його батька. І сповнено все, що наказав цар. Після того змилосердився Господь над краєм. І знову була війна між філістимлянами та Ізраїлем. Зійшов Давид за своїми слугами, і розпочали вони бій. Та Давид утомився. А Есві-бенов, один із потомків Рефаїв, спис якого важив 300 шеклів міді, і він був підперезаний новим мечем, задумав він убити Давида. Та Авішай, син Церуї, прийшов йому на допомогу і вдарив філістимлянина і убив його. Тоді Давидові мужі заприсяглись йому, кажучи: «Ти не ходитимеш більше з нами в бій, щоб не згасло Ізраїлеве світло». Після того була ще одна війна з філістимлянами у Гові. Тоді Сібхай Хушій забив Сафа, що був з потомків Рефаїв-Велетнів. Та коли знову була війна з філістимлянами у Гові, Елханан, Ягре Оргімів син, з Вифлеєму, забив брата Голіята з Гату, а ратище його списа було як ткацьке воротило. Була ще раз війна під Гатом. Був там чоловік високого росту, мав він по 6 пальців на кожній руці і по 6 пальців на кожній нозі, разом 24. Був він теж з роду Рефаїв. Коли зневажив він Ізраїля, то Йонатан, син Шімеа, Давидового брата, вбив його. Оці 4 походили з Рефаїв в Гаті. Полягли вони від руки Давидової і слуг його.